ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yok. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Allah hepinize rahmet etsin. Allah Azze ve Celle cennete girdirecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. İç ve dış güzelliği hepimize nasip etsin. İçi de dışı da bir olanlardan eylesin. Yarın kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala hesaba çektiğinde açıkta da gizlide de toplum içinde de yalnızken de İçi ve dışı bir olan sevgili kullardan eylesin, yüzü kararanlardan eylemesin bizde. Kardeşlerim, derse başlamadan önce Serdar kardeşimizin hepinize selamı var. Kendisini ziyaret ettik, evine çıkmış. Ve Harun Gedik kardeşimizin hepinize selamı var. Kendisi İbn-i Sina'da yatıyor. Ve büyük bir ihtimalle herhalde bu hafta ayağı kesilecek. Ziyaret etmek isteyen varsa çok makbule geçer. Evet. Bugün hadis usulü dersinin ikincisini yapacağız. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim, bu konular bütün Müslümanların bilmesi gereken konulardan, hatta öncelikli konulardan bir tanesidir. Hani bir ana yollar vardır otobanda giden, bir de otobana giden tali yollar vardır. Yani otoban ne kadar önemliyse ona çıkan yollar da o nispetle nedir? Önemlidir. Bu dersler peygambere imanı anlamada önemli olan derslerdir. Yani tali derslerdir, ara derslerdir. Bunlar ara yollar bilinmezse ana yola çıkılan yollar ne yapılır? Karıştırılabilir. O yüzden de bu meselelerin güzel bilinmesi gerekir. Allah hepinize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Geçen hafta en son haberiniz olsun, bana Kur'an gibi bir misli verildi sözünde kalmıştık. Bugün hadislere karşı güvensizlik duyan insanların neden duyduklarını, neden bu yola düştüklerinin üzerinde duracağız. Ama iki tahtayı incelerseniz, birincisi burada Kur'an ve sünneti, ki Kur'an değil sünnet olarak ele alalım. Çünkü Kur'an'da bir müşkülat yok. Müşkülat genelde sünnetin anlayışında. Hadis ve sünnetin bir kavram olarak düşünün. Çünkü kavramlarda biliyorsunuz Nebi ve Resul üzerinde durarak saptırmaya gittikleri gibi hadis ve sünnet üzerinde durarak da saptırmaya giden birçok kalbi hastalıklı insanlar vardır. Mesela onlardan en basit attıkları sözler nedir? Kur'an'da zayıf var mı? Yok. Uydurma var mı? Yok. Böyle yaklaşıyor. Aynı Çeşmebaşı avratlarının yaklaştığı gibi. Hadiste zayıf var mı? Var. Uydurma var mı? Var. O zaman diyor ki bunun subutu kati değildir diyor. Subutu kati olmayan bir şey de dinde ne yapmaz? Delil olmaz. Zanni olan bir şey diyerek hemen ne yapıyor? Şüpheye gidiyor. Bunların hepsi aklidir. Bilgisiz olduklarından kaynaklanıyor. Onun için önce kavram olarak hadisi ve sünneti birbirinden ne yapacağız? Ayırt edeceğiz. Hadise mi vahiy diyoruz biz, sünnete mi? Sünnet. Sünnete vahiy diyoruz. Çünkü sünnette hiçbir müşkülat nedir? Yoktur. Çünkü geçen hafta işledik, indirilen, bilmediğini öğreten, bizi arındıran, yine evde talim ettirilen, okunan bir hikmetten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Hem kitap, kitapta müşkülat yok dedik. İnen bir hikmet var. Nedir bu hikmet? O zaman inkar ettiğin zaman Allah'ın ayetlerini ne yapıyorsun? İnkara gidiyorsun. Daha sonra ne yapıyor? Onun hepsinden evasından konuşmuyor. Sonra o kalbine nakşediliyor. Sonra onun beyanını yine nakşeden veriyor. Yani Resul'da aslında hiçbir şey yok. Gönderen Allah sadece Resul'un diliyle insanlara ne var burada? Bir tebliğ var. Sünneti inkar ettiğin zaman Allah'ı da, elçiyi de, gönderilen Resul'u da, vahide ne yapıyorsun? Otomatikmen hepsini inkar eder duruma düşüyorsun. Onun için kardeşlerim, kavram olarak hadis ve sünneti ayrı bir anlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü biz halk arasında bir kelimeye her yörede farklı farklı manalar ne yapabiliyoruz? Yükleyebiliyoruz. Bir de toplum olarak ona yüklediğimiz bir mana var. Bir de Allah'ın ona yüklediği ne var? Bir mana var. İşte kavram olarak burada bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hadis nedir? Sünnet nedir? Allah ona ne yüklemiştir? Bu imanla alakalı mıdır? Akideyle alakalı mıdır? Bunun öğrenilmesi gerekiyor. Sonra bu halledilirse ancak yapıya girebilirsiniz. Hadis ve sünnetin. Yapıya girdiğimizde de iki tane şey vardır. Bir senet, bir de ne vardır? Metin vardır. Biz metin tenkidi ne yapamayız? Yapamayız. Neden yapamayız kardeşlerim? Çünkü Allah'tan gelen bir şeyin tenkidi ne yapılmaz? Yapılmaz. Bir hadis zayıf bile olsa onun içinde ilahi hükümler ne yapabilir? Olabilir. O yüzden metin tenkidi herkesin işi nedir? Değildir. Ancak muhaddislerin işidir. Onlar da besmeleyle yaklaşır bu meseleye. Yani o kadar rahat yaklaştıkları bir mesele değildir. Mesela Allah kendisinden razı olsun Şeyh Albani'nin namaz kitabını okuduysanız orada bir metin tenkidi yapmıştır. Metin tenkidi yaptığı hadis hangisidir? Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz hadisinin metin tenkidini yapmıştır. Bu demiştir Kur'an vahyin özüne şu dört ayette terstir diyerek ne yapmıştır? Metin tenkidine gitmiştir ki Allah öyle alimlerin sayısını artırsın. Onlar ancak bilgileriyle delillerini serdederek yapmışlardır. Rastgele bu iş ne yapmaz? Yapılmaz. Avamdan birinin işi değildir bu. Allah'ın kalbini ilimde açtığı insanlara ait olan bir meseledir. Öyle rastgele yapılacak değildir. Biz sadece neyle uğraşırız? Senetle. Diğer dinlerin, semavi dinlerin yani Hristiyanlığın veyahut Yahudiliğin kitaplarının korunamaması, dinlerinin tahrif edilmesinin sebebi senet zincirine dikkat etmediklerinden kaynaklanmıştır kardeşlerim. Bizde ise ravi zinciri tamamen nedir? Dört dörtlük gelir ve hadis usulü ki gelecek haftaki derste işleyeceğim inşallah. İşte neden muttasıl? Ya muttasıl Arapça bir kelimedir. Hadis usulündeki karşılığı nedir? Bakın şurada şu tabloya bakarsanız orada Bukhari'deki bir hadisin rivayet örneği var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş. Kim nakletmiş? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'den kim almış? Said bin Müseyyeb. Ondan kim almış? Yine Ebu Hureyre'den Mahmud. Muhammed almış. Said bin Müseyyeb'den kim dinlemiş? İbn-i Şihab. Ondan kim dinlemiş? İbrahim bin Sa'd. Ondan Abdülaziz bin Abdullah. İbn-i Şihab'dan Ukayl almış. O Enleis'ten, o Said bin Ufeyr'den, o Yahya bin Bukeyl'den. Bakın tek tek zincirlerin hepsi Bukhari'ye kadar ne yapmıştır? Gelmiştir. Bu senet-i muttasıldır. Yani hiçbir kopuk olmadan direkt mesela soldan gidin Allah Resulü'ye, sağdan gidin Allah Resulü'ye, ortadan gidin. Üç tane senedi vardır ki örnek bir tanesi bizim için yeterli ama bir hadiste gelen üç senedi yaptım ben size. Buradaki neymiş? Kopuk olmadan gelen. Mesela munkatı diyoruz. Munkatı neydi? Yine işleyeceğiz hadisi yazarak örnek vererek ama bir misal veriyorum burada. Tirmizi'de gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderiyor. Neyle hükmedersin diye hani halk arasında meşhur olan rivayetler var ya. Allah Resulü dedi ki sonra Muaz sonra Muaz'ın kabilesinden birisi. Sarı çizmeli Mehmet abi. Burada ne var? Bir kesiklik var. Yani senet ne yapmış? Düşmüş. Buna da ne deniyor? Munkatı rivayetler. Yani o hadis ne yapılmıyor? Alınmıyor. Onun için hadis usulü hep böyle çıkmış. Rastgele çıkışı yok. Yani birisi oturmuş da ya ben usul yapıyorum. Şuraya besmeleyle girilir, sağ ayakla girilir, sağdan oturularak gidilir. Yok böyle bir şey. Hepsi ayetlerle sabit olarak nizama konularak ve birinden bir hadis alınacaksa normal bir söz alınır şeklinde itibar edilerek alınmamış. Birçok ona ölçüler konmuş ve kılı kırka yarmışlar böyle. Yani kılı kırka yarmışlar. Eğer birisi ravi ise sadece bir hadis söyleyerek o adamın yakası bırakılmamış. Ölene kadar o adamın yakası ne yapılmış? Tutulmuş. Öldüyse nasıl öldü? Hangi hal üzerine öldü zahire? Günah işledi mi? Zinası var mı? Bidata saptı mı? Hafızasında bozukluk var mı? Yok mu? Yalan söylemiş mi? İnsanlarla konuşurken nasıl? İlmiyle ameli var mı? Bunların hepsine teker teker ne yapılmış? Dikkat edilmiş. Ha burada masumiyet sıfatı yok. Ama insani sıfatları korumuş mu, korumamış mı? Buna ne yapılmış? Çok çok dikkat edilmiş. Ve zikrettiği hadisleri bir daha zikrettiğinde aynı mı zikretmiş? Eklemiş mi? Çıkarmış mı? Hareketlerini mi değiştirmiş? Değiştirmemiş mi? Buna ne yapılmış? Dikkat edilmiş. En ufak bir hatada o adam zayıf sayılmış ve onun hadiste zayıf sayılmış. Böyle basit bir hadis usulü yok. Hadisler hakkında konuşanlar bilgisizliğinden konuşuyor. Ve dine karşı ilgisizliğinden konuşuyor. Yani kendi dinine samimiyeti olmadığından konuşuyor. Yoksa bildiğinden konuşanlar değil. Bugün bazıları çıkıyor ki televizyonu şunu bunu da şey alıyorlar artık arkalarına alıyorlar. Allah'ın ayetleri hakkında istedikleri gibi konuşabiliyorlar. Allah'ın hükmü veyahut ameli meselelerde, akidevi meselelerde istedikleri gibi yoruma ne yapabiliyorlar? Gidebiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Sahabeye taan etmeleri, hadislerine şüpheler düşürmeleri, kendilerini peygamberin yerine koymalardır. Bir adam dinde sahabeyi kötülüyorsa, alim statüsünde muhakkak onun yerine geçmek için kötülüyordur. Başka bir şey için değil. Çünkü biz iman dersinde neyi öğrendik? Ne Yaşar? Aman aman diyor. Ashabım hakkında ne yapmayın? Dilinizi uzatmayın diyor. Onu seven mümin. Ona dil uzatan kimdir? Ancak münafıktır. Münafıklar da cehennemde en alt tabakadadır. Münafık birisi dinim hakkında konuşmuş. Kız gelir, tırıs gider. Ona ancak kulak veren de onun gibidir. Mümin asla bunlara ne yapmaz? Kulak vermez kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hadislere karşı güvensizlik duyan kimseler ancak hadis ilminden, hadis alimlerinin bu ilimdeki titizliklerinden, vahye dahil olan sünnetin Allah tarafından, bu alimler tarafından, yani alimlerin vesilesiyle korunmuş olduğundan habersiz kimselerdir. Allah hepimizi hayırda kullansın. Biliyorsunuz bir rivayette her asırda mücedditler gelir. Bunlar ne yapar? Ne yapar? Dindeki bidatlarla sünneti ayıklar. Ve insanlara doğruyu öğretirler. Bidatın kötü olduğunu ne yaparlar? Gösterirler. Bunlar her asırda muhakkak gelir. Allah'ın hayırda kullandıklarıdır. Bizim için Allahu alem tabi Şeyh Albani asrın mücedditlerinden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Ömrünün en az 50 senesini kütüphanede geçirmiş ve tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin cerh ve tadiliyle uğraşmıştır. Ama oturup bir gamburla konuşan, rüya aleminde gezen, uyku uyanık halinde ne gördüğü belirsiz olan bir şeyleri yazanlar, onlara bakın asrın müceddidi veyahut zamanın bedisi diye isimlerini koymuşlardır. Bunlar uykuyla falan olacak işler değildir. Uyanık, akıllı kafayla yapılacak işlerdir. Öyle orada burada gamburla veya gamburun da kim olduğu belirsiz veyahut mana aleminde Ali'yi gördüm, Veli'yi gördüm diyerek bana şunu yazdırttı diye yazılacak işler veyahut asrın müceddidi olacak veyahut zamanın bedisi olacak meseleler değildir. Allah'ın hayırda kullandığı insanların yaşantısı da ölümleri de bellidir kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Rabbim sayılarını artırsın. Yine bu kimseler hadislere karşı güvensizlik duyanlar isnat yani hadis rivayet zinciri ilminin Müslümanlara mahsus bir sistem olduğunu, daha önce semavi din mensuplarının bu sistemi uygulamadıklarından ötürü dinlerini tahrife uğrattıklarını bilmeyen kimselerdir. Bu yüzden aleyhissalatü vesselama iman etmeyi ve sünnetine uymayı emreden ayetlerin açıklamasına geçmeden önce kardeşlerim, sünnet ve hadis usulü hakkında bazı özet bilgiler vermek istiyorum. Ve bunların yanında göreceksiniz ki muhaddisler hadisleri bazılarının ön yargılıda bulunmaları üzerine manavdan öyle sebze alır veyahut marketten bir şey alır gibi değil, ciddi ve sistemli kriterler uygulayarak tasnif etmişlerdir. Öyle rastgele değil. Kimi gider elmanın, sebzenin en iyisini seçer, muhaddisler de gider, ciddi ciddi tasniflerle ne yapar? Yapar. Bazı şeyler görünüşü güzeldir ama içi ne yapar? Boz çıkabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsunuz okuma yazma bilen insanların sayısı neydi? Çok azdı. Ama çok ilginçtir. Onların öyle bir hafıza gücü vardı ki 200 senelik, 300 senelik meseleleri kafalarında toplardı. Allah o özellikle o Arap topluluğuna bu nimeti ne yapmıştı? Bahşetmiştir. İkinci özellikleri ise müşrik bile olsalar yalancılık onlarda neydi? Yoktu. Yalanı kendilerine ne yapamıyorlardı? Yakıştıramıyorlardı. Bakın birincisi hafıza, ikincisi müşrik bile olsa yalanı kendilerine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Bunun örneğini Buhari'de ne yapmıştık? Görmüştük. Heraklius hadisini incelemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bir ders yapmıştık Ramazan'da. Yanlış hatırlamıyorsam Ramazan ayıydı değil mi? Evet. Orada Ebu Sufyan'ı çağırıyor ve Heraklius bazı sorular soruyor. Heraklius ne diyor? İşte şu şu şu nedir falan. O en son kavminin yanına gittiğinde ne diyor Ebu Sufyan? O zaman müşrik, iman etmeyen birisi. Eğer yalanı kendime yakıştırabilseydim Muhammed'e yalancı diyecektim diyor. Bakın bunu o zamanda yaşayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaki küfrün lideri söylüyor. Demek ki müşrik bile olsa doğru, dürüst ve yalanı kendisine ne yapmıyor? Yakıştıramıyor kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir ahlak nasip etsin. Kötülüğün, ahlaksızlığın her türünden uzak kılsın. Yine kardeşlerim o güne baktığımızda tarihi vesikalar, cahiliye dönemine ait şiirlerin yazılarak Kabe duvarlarına asıldığını, Kur'an'ın inmeye başladığı günden itibaren Kur'an'ın vahiy katipleri tarafından yazıldığını, yine cahiliye yani bizim vesikaları kabul etmeyenler cahiliyenin yazmış olduğu o vesikalardan ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen her ayeti vahiy katiplerine ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Yani Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir'in zamanında şöyle iki kapak altına gelen Kur'an sadece iki kapak arasına geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne yaptı? Bunların hepsi teker teker yazıldı. Ama onun yanındaydı. Fakat Kur'an'ın korunması, yazılmasıyla değil. Hafızalarda kazınmasıyla korunmuştur. Allah böyle korumuştur vahiy. Hafızlar var mıydı? Vardı. Ve Kur'an'ın doğru veya yanlış yazıldığını kim kontrol ediyor? Kur'an'a bakarak mı? Değil. Ancak hafızlar buluyor biliyor musunuz? Bakın İngilizler Hindistan'ı işgal ettiklerinde oradaki Müslümanların İslam'la arasını koparmak istiyorlar, ayırmak istiyorlar. Ve fakir olan Müslümanların oraya birçok Kur'an bastırıp götürüyorlar. Hep yanlış basıyorlar. Ayetleri birbirine karıştırıyorlar. Oradaki hafızlar var ya teker teker arızaları bulup Kur'an'ı düzeltiyorlar. Sonradan ayetmiş gibi sokulanların hepsini onlardan ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. Anlıyorlar ki yazıyla falan bu iş olmayacak. Hafızlara kafayı götürmek lazım. Sonra tutuyorlar ezanı orada okumayacaksın. Aynı Türkiye'de yaptığı gibi. Arapça okumayacaksın. Şöyle okumayacaksın. Bunlar tabii çay kahve bahane gönül sohbet ister. Kafir içinde bunlar nedir? Bahane. Maksat Müslümanın alimlerinin kellesini almaktır. Çünkü alimin kelleyi aldığını cahil artık dinini ne yapacaktır? Öğrenemeyecektir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. İlk günden itibaren vahiy katipleri ne yapmıştır? Yazmıştır. İlk günden itibaren hadisler de yazılmıştır. Bukhari'yi Müslüm okuyanlar bilir. Şah geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü şu anlattıklarını diyor bana yazdırsana şah için yazdım diyor. Veyahut Müslüm'de gelen bir ifadede aleyhissalatü vesselam hadis yazmayı ne yaptı? Yasakladı. Bu yasaklaması bile hadislerin yazıldığının neyidir? Delilidir. Kime yasaklıyor? Herkese yani rastgele insanın hadisleri yazmasını ne yapıyor? Yasaklıyor. Kur'an'la hadisi birbirinden ayırt edecekler yazmaya devam ediyor. Veyahut yine Bukhari'nin kitabul vududa Ebu Hureyre diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini en çok bilenlerden birisi benim. Amr bin el-As benden daha fazla bilir. Niye? Çünkü ben yazmam. O ne yapardı? Yazardı diyor. Yine bakıyorsunuz kardeşlerim. Hemmam bin Münebbih Allah kendisinden razı olsun. İmam Bukhari'nin nesidir? Talebesidir. Onun yazmış olduğu, keşke getirseydim dükkanda var. Onun Ebu Hureyre'den dinleyerek yazmış olduğu hadis kitabının yazıldığı satırlar, sayfalar hala günümüze şeyini koruyarak yani okunur vaziyette böyle günümüze kadar ne yapmıştır? Gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. O günlerde de hadisler ne yapılmıştır? Kayıt altına alınmıştır. Evet. Hadislerin bize geliş şekilleri kardeşlerim merhale merhale o merhale olmuştur. Ama ilk merhalesi neyle olmuştur? Ezberle. Anlatabildim mi? Yani hadisin ilk bize merhalesi ezberlendir. Bakın tabiinin hadis öğretme şekillerini. Tabiinden bir tanesi İbn Abbas'a geliyor. Ey şeyh diyor biliyor musun diyor. Ben senden diyor işte şu kadar katır yükü hadis yazdım. Sen diyor benden bu kadar yazdın mı? Evet. Bunları bana bir getirir misin diyor. Tabii tabiin başına gelecekleri bilmiyor. Hepsini katıra yüklüyor. Yazdığı o sayfaları ki böyle sayfa yok o zaman biliyorsunuz. Teknoloji bu kadar gelişmiş değil. Hepsini çektikten sonra İbn Abbas hepsini oturuyor takır takır kırıyor. Biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ilmi bu ikisiyle öğrendik diyor. Onları ne yapıyor? Kırıyor. Yani yazıya ne yapma? Güvenme. Hafızana güven diyor. Bir başka sahabede ne yapıyor? Talebesine öğretirken hem göz hem kulak hem de yazıyı emrediyor. Yani sahabeler önce ezbere, sonra kaleme ne yapmışlardır? Önem vermişlerdir. Bize intikali böyle gelmiştir. Allah onlardan razı olsun kardeşler. Aleyhissalatü vesselam hayattayken hadislerin yazıldığına dair sayıları tevatür derecesine varan büyük bir sahabe topluluğu tarafından birçok hadisler nakledilmiştir. Bunu hadis kitaplarını okuduğunuzda bol bol örneklerini ne yaparsınız? Görürsünüz. Yazılmadı diyenlerin dindeki bilgisizlik ve ilgisizliklerinden kaynaklanıyor. Evet. Diğer taraftan Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ezber yeteneği başında da dediğimiz gibi Araplarda çok güçlüydü. Neden güçlüydü hiç düşündünüz mü? He Ozan? Ezber yeteneği. Çünkü onlar ümmüydü. Yazmayı ne yapmıyorlardı? Okumayı bilmiyorlardı. Ama dinlediklerini unutmuyorlardı. Başka? Çok mütevazi yaşıyorlardı. Öyle dünyaya alabildiğine salınan insanlar değildi. Çok kafaya bir şeyleri ne yapmıyorlardı? Takmıyorlardı. Azdan yetinen insanlardı. Öyle olunca kafa ne yapıyordu? Dinç oluyordu. Hiçbir şeye kafayı takmadığında bir adam kayıtı hemen ne yapar? Teyip gibi alır. Ama ticaretten uğraşıyor, işte bir yerin sorumluluğunu almış, deve sürüyor, şu ediyor, bu ediyor, yani ağır işlerde çalışıyor. O adamın kafa yapısıyla azdan yetinenin kafa yapısı nedir? Bir değil. Bir de bugün cep telefonu mu, öbür telefon mu? Saatlerce konuşan adamları düşün. Varayoğa kafayı takan pimpirikleri düşünün. Şuraya dokandım, elim kirlendi mi deyip gidip yiyen evhamları düşünün, yıkayanları. Bunların kafada ilim diye bir şey kalmaz ki. Onlar az şeyle iktiva eden insanlardı. Ve bu da onların bu şekilde basit bir hayat tarzını seçmiş olmaları, çeşitli medeniyet bağlarından ve problemlerinden uzak kalmaları, onların her zaman temiz bir zihne, sağlam bir hafızaya ve şaşırtıcı bir zekaya, ender görülen bir ezber kuvvetine sahip olmalarına sebep olmuştur ki tarihte sahabeye verilen bu şeyin hiçbir yerde görülmediğini görürsün. Çok enderdir bu. Yani tarihte bir bakın, bu kadar ezber gücü olan bir kavim yoktur. Sahabenin bu basit yaşama hayatını seçmelerinden kaynaklanmıştır. Allah onlardan razı olsun. Bu göz ardı edilecek bir mesele değil kardeşlerim. Göz ardı edilecek değil. Bakın şimdi sahabelerden sonraki dönemlerde hadis yazma, ezberleme bir vasıta görevi görmüş, hafızaya yazılanlardan daha fazla itibar edilmiş ve Ubeydullah bin Ömer el-Kavayri diyor ki Abdurrahman bin Mehdi bana ezberinden tam 20 bin hadis yazdırdı. Daha sonra ona sordum, bu hadisleri tek tek olduğu gibi hiçbir mahreç hatası yapmadan bunları bana tekrar tekrar yazdı. Hatta Ebu Hureyre'yi yalancılıkla suçluyorlar. Ebu Hureyre hacca geldiğinde çadırın bir tarafına perde çekilip 4 tane okur yazar olan bir alim statüsünde insanlar gizleniyor. Halife Ebu Hureyre'ye 1000 tane hadis soruyor kardeşlerim. Aleykümselam. Oradaki 4 tane alim Ebu Hureyre'nin naklettiği hadislerin hepsini kaleme alıyorlar. Bir sene sonra Haç'ta yine halife Ebu Hureyre'yi çağırıyor ve geçen sene zikrettiğin şu hadisleri tekrar zikreder misin diyor. O zapt eden 4 tane alim tek tek kağıtlarına bakıyorlar. Ebu Hureyre bir sene önce ne nakletmişse ertesi sene aynı hadisleri aynı şekilde ne katıp ne eksik. Aynı şekilde ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Onlar o kadar vahye dikkat eden insanlardı. Hatta ölürken bile son anlarında zikrettikleri rivayetler var. Onu da ne diyorlar? Allah'ın şu ayetleri olmasa vallahi bunları ne yapmazdık? Zikretmezdik. Yani ilmi gizleyenler ayeti olmasa vallahi bunları ne yapmazdık? Söylemezdik diyorlar. Onlar bu kadar titiz olmuşlardır. Ve hatta hadis kitaplarında görmüşsünüzdür. İbn-i Mesud, ki sahabelerin hepsinde bu örnek var. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü şöyle dedi ki diyor. Bakın tam böyle kalıyor. Kıpkırmızı oluyor. Öyle bir hale geliyor ki ravi diyor ki yarım saat diyor. Böyle diyor ıkındı, sıkındı. Neredeyse biz patladı, düştü, öldü diyecektik diyor. Sonra biraz kendine geldi. Buna yakın, bunun gibi dedi diyor. Yani acaba bir şey ekler miyim, acaba bir şey çıkarır mıyım da öyle dedi diye, yani böyle dedi kelimesini kullandım diye ne kadar ızdırap çekiyorlar. Ve Allah kendisinden razı olsun, Malik bin Enes, ki Muvatta diye bir eseri vardır. Kendisine hadis sorduklarında gider güzelce bir gusleder, güzel elbiselerini giyer, en güzel kokuları sürer, diz çöker. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diye ne yapmıştır? Zikretmiştir. Allah onlardan razı olsun. Çok dikkat etmişlerdir. Yani çok dikkat etmişlerdir hadise. Onların o dikkati, o hassasiyeti bugün hadisleri bizim günümüze kadar getirmiştir. Eğer onlar dikkat etmeseydi, hassas davranmasaydı, kaplarını temizlemeselerdi, ahlaklı edepli olmasalardı, bu rivayetler bugüne kadar gelmezdi kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle bu dini hayırda kullandığı insanlarla korumuştur. Yani yazılarak gelen eserlerle değil. Eğer şunlarla gelse, şunlarla şeytan bir yangın çıkarır, kütüphaneyi yakar gider, dinli olur, yok olur gider. Ama şu hafızalarla geldiği için bu hafızalar her zaman eser yazar. Ama Edip Yüksel gibi dangalaklar ne getirir? Bakın şimdi açıyorlar kitabını. Diyorlar ki sizin kitaplarınızda keçinin yediği ayetler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında diyor Ayşe annemiz. Biz diyor cenaze işiyle uğraşırken benim yatağımın altında diyor bir kağıda yazılı ayetler vardı diyor. Bir keçi gelmiş onları yemiş. Onda süt emme meseleleri de vardı diyor. Ya keçi gelmiş şunu yemiş. Arkadaş şu sayfayı yemiş. Dini mi yemiş keçi? Kendilerini bir de akıllı zannediyorlar. Yani bir sayfayı yemiş, bir yaprağı yemiş. E gelip de hafızın kafadaki ayeti mi yemiş? Veyahut bir sayfaya yazıldı. Bunu keçi yedi. Ayet ortadan kalkmış mı oluyor kardeşler? Ama onlara göre kalkmış. Yani o kadar akıllarına güvenerek yola çıkıyorlar ki Allah onların şerlerinden korusun. Bunlar şeytanın oyuncak ettiği ve şeytana kendilerini oyuncak ettirdiği insanlar. Bakın yine Abdurrezzak Mamer'den naklediyor. Ben, Şube ve Sevri bir araya geldik. Yanımıza bir hadis şeyhi geldi. Bize ezberinden 4000 tane hadis yazdırdı. Hiç hata etmedi. O şeyh Talha bin Amr'dı diyor. Bakın sahabeden nasıl yükü aldılarsa tabiin de o yükü ne yapmış? Aynen taşımış. Aynı şevkle, aynı gayretle, aynı edeple. Ki hadis usulü dersinde birkaç ders sonra geleceğim. Şeyhin ve talebenin edepleri vardır. Allah o edep sahibine yani şartlarına uyanlardan eylesin bizleri kardeşler. Ebu Davud diyor ki İshak bin Rayuhe bize ezberinde 11 bin hadis yazdırdı. Sonra bize onları okudu ve ne bir harf fazla ne bir harf eksik söylemedi diyor. Ne zaman anlatsa onları harfiyen bize aynı şekilde ne yaptı? Nakletti diyor. Bunlar hafıza yönü. Hadislerin tarihine baktığımızda korunması konusunda hadis almak için yolculuklar da çok önemlidir kardeşlerim. Bir hadis için bir muhaddis veyahut hadisi toplayan alim her kimse bir hadis için aylarca yolculuk yapmıştır. Ve hadis tarihiyle alakalı kitapları okursanız oradaki ismi belirsiz insanların destanlarını okursunuz. Öyle ki azıcık bir azıkla yola çıkmışlar. Azıkları bitmiş. Bu insanlar dilenmez. Hiç kimseden bir şey istemez bunlar. Ağaç yaprakları yiyerek günlerini geçirmiş bu insanlar. Ve hadis alacakları alime geldiklerinde bakmışlar ki zamanın emirine uymadığı için hapse atmış. O kadar yolu tepmiş. Hadis alacağı adam yok ortada. Hapiste. Onun yanına girebilmek için bir yola başvurmuş ve hapse atılınca kendisinin yanına yaklaşmış. Ben ta falan yerden geldim. 3 aylık yoldan geldim. Sırf bu hadis için. Sen niye hapse girdin? Suç işleyen günahkara ben hadis öğretmem demiştir. Düşün 3 ay yolculuk yapmış. Yanına girebilmek için bir yalan söylemesi onu ravi olmadan ne yapmış? Düşürmüş. Yani hadisçiler bu kadar meselelere ne yapmışlar? Dikkat etmişler. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Amin. Hadis tarihiyle ilgili kitaplara bakıldığında tek bir hadis, hatta tek bir harf için uzun yolculuklara çıkmaktan çekinilmediği, hadis rivayet eden kimselerin adalet ve zapt kabiliyetine dikkat edip özen gösterildiği görülür. Mesela İmam Buhari'den bahsedilir. Allah kendisinden razı olsun. Bir adama gidiyor hadis almaya. Bakıyor ki devesini otla kandırıyor. Diyor ki kandıran insandan hadis alınmaz diyor. Adam hayvanını kandırıyor. Yani devesini otla kandırıp bir yere götürecek. Hile yaptığı için hilebazdan ne yapmıyor? Hadis almıyor. Allah onlardan razı olsun kardeşler. Evet. Şimdi bahsi geçen adalet ve zapt hadis rivayet eden kimsede aranan iki önemli şarttır. Bakın buraya da yazdım ben. Şu yandan mı? Ravinin vasıfları. Birincisi adalet olacak, ikincisi ne olacak? Zapt ehli. Adaletin de şartları var. Zaptın da nedir? Şartları vardır. Ki aklınızda kalsın diye oraya yazdım. Adalet sahibi önce takvalı olacak. Allah ve Resulullah'ın emrini yapıp yasaklarından sakınacak. Halk arasında kişiliği zedeleyici söz ve davranışlardan uzak durmaya sevk eden bir insan olacak. Akıl bali olacak. Ve takva şartları da bu şartın kapsamına ne yapar? Girer. İslam'ı iyi olacak, buluğa erecek, akıl sahibi olacak, takva ehli olacak, haramlardan uzak duracak. Ravinin adaletinin tespiti hakkında çok önemli bir söz gelmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sahabelerin hepsi güzeldir. Hepsi ışıktır. Ama ben kendime Ömer'i hame edindim. Onun güzel bir sözü var. Onu nakledeyim size. Bakın Allah kendisinden razı olsun Ömer diyor ki insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hepsi vahye tanık oluyordu. Yani inişi görüyordu, sebebi görüyordu ve ona göre iman ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla vahiy ne yaptı? Kesildi. Şimdi amellerimizden ortaya çıkanlar ile muamele ederiz diyor. Kim bize hayrı ortaya koyarsa ona güvenir ve yaklaşırız. Gizli halleri bizi ilgilendirmez. Onların hesabını Allah sorar. Kim de bize şer açığa çıkarır, içimde sakladığım hayırdır derse ona güvenip yaklaşmayız diyor. Anladınız mı? Sözü tekrarlayayım isterseniz mana olarak. Ömer diyor ki sahabe döneminde herkes imanını ispat etti. Çünkü vahiy geliyordu, uyuyordu. Uyumazsa gavur oluyordu. Çünkü peygamberin sağlığında. Ama peygamber ne yaptı? Vefat etti. Biz peygamberi görerek mi iman ettik? Hayır. İşte şimdi bizim güvenilir olup olmadığımız hayata İslam'ı geçirmemizden alakalı. Eğer hayatımıza İslam'ı geçirmiyorsak, ilmimizden amel etmiyorsak o insanda neymiş? Hayır yok. Evet. Tabi'in imamlarından Said bin el-Müseyyeb diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Hiçbir şerefli şahıs, alim ve güçlü kimse yoktur ki kusuru bulunmasın. Fakat insanlardan bazısı vardır ki kusurları anılmaz. Kimin üstünlükleri kusurlarından fazla olursa üstünlüklerinden dolayı noksanlığına göz yumur demiştir. Bunu anladınız mı? Masum hiç kimse yok. Her insan hata yapar. Her insan ne yapar? Kusur işler. Ama burada önemli olan üstün faziletli insanlar olmanız. Eğer siz iyilik yapar, hayırda yarışırsanız, takvalı olursanız Allah da sizi küçük günahlarınızı ne yapar? Örter. Bahsedilen buradaki bu. Zapta gelince kardeşlerim örnekleri ne kadar çoğaltsak azdır. Ravinin hadisi işittiği andan itibaren başkasına rivayet edene kadar o zaptı koruması. Birincisi bu. Yani şimdi Ebu Hureyre bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey dedi. Ebu Hureyre işitti mi? O işittiğini Said bin Müseyyeb'e anlatana kadar ne yapacak? Hafızada tutacak. Ne eksiltecek? Ne fazlalaştıracak. Olduğu gibi. Zapt dediğimiz zaman önce bu. Ezberden rivayet ediyorsa onu ezberlemiş olması, kitaptan rivayet ediyorsa kitapta değişikliğe uğramaması, aynen o yazıda yazdığı gibi mahreciyle zikretmesi gerekir, koruması gerekir. Zapt dediğimizde bu. Mana ile rivayet ediyorsa, kelimenin manalarına delalet eden farklarını ayırt edebilmesi gerekir. Biliyorsunuz hadis bir lafzen bir de mana olarak rivayet edilir. Bu sahabe tarafından her ikisi de ne yapılmıştır? Yapılmıştır ve caizdir. Hadis ravilerinin zapt şartında onun hafıza kuvvetine ve hadisleri kontroldeki hassasiyetine dikkat edilir. Bir ravinin Müslüman olması, akıl bali olması ve takvalı olması yeterli değildir. Bu nitelikleri sahip olan bir ravi hafıza açısından zayıf, dikkatsiz, anlayışı kıt biri ise onun nakledeceği hadislere itibar ne yapılmaz? Edilmez. Bunu anladık mı? Yani abid olabilir, takvalı olabilir ama öyle adam vardır ki kafaya çivi çaksan girer, laf anlatsan girmez. Hani halk arasında derler ya, deveye hendek atlatmak, şuna laf anlatmaktan kolaydır diye. Eğer anlayışı kıtsa, o insanın da rivayeti ne yapılmıyor? Alınmıyor çünkü dinlediğini anlamamış olabilir. Evet. Salih ve çok ibadet eden biri olsa bile, zapt ve dirayet ehli olmayan, ve anlattığı hadisin, rivayetin ahkamını bilmiyorsa onun hadisi ne yapılmaz? Alınmaz. Yahya bin Said el-Kattan diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, salih, abid, vaiz ve zahid kimselerin hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yanıldıklarını görmedim. Bunlar yanlış söylemek istemedikleri halde ağızlarından yanlış çıkar demek istiyor. Bunun sebebi ise hadis ehli olmadıkları için. Bunlar bilmeden hadis diye uydurulmuş bazı sözleri rivayet ederler. İnsanlar da bu kimseleri hayır ehli olarak tanıdıkları için onun söylediğini söyler. Halk da bu hadisleri ne yapar? Benimser. Aynen mesela akşamla yatsı arasında ikişer rekat arayla sekiz rekat namaz vardır. Bak hep bunlar uydurmuştur bunları. Doğru mu yanlış mı? Dikkat etmemişler. Bugün kime giderseniz gidin. Adamın okumuşluğu yazmışlığı yok. Bir koca karı bir bakıyor, namaz kılıyor. Ne kılıyorsun ana? Kabir nur namazı oğlum. Niye? İşte bak akşamla yatsı arasında şu var. Ana bunu nereden öğrendin? Şuradan. O kimden? Bundan. Hiç aslını aslarını bunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ama maalesef bunlar ne yapılmıştır? Yayılmıştır. Ki salih, abid, çok ibadet eden böyle hoş, dürüst insanların nakletmelerinde. Çünkü onlar senete ne yapmıyorlar? Dikkat etmiyorlar. Evet. Bu durumun önemine Ebu Eyyub Sahtiyani şöyle diyor dikkat çekerek. Kendisinden bana dua etmesini istediğim bir komşum vardı ki şayet bakla tanesi hakkında şahitlik etse onun şahitliğini kabul etmem diyor. Evet. Yine İmam Malik diyor ki şu mescitte fazilet ve salah ehlinden 80 kişiye yetiştim. Hepsi de hadis naklediyordu. Biz onların hiçbir rivayetini nakletmedik ve almadık. İbn-i Şihab diyor ki, ki İmam Zuhri'dir bu onun künyesi. Bize geldiğinde genç olmasına rağmen kapısında izdiham yapardık. Çünkü o işin ehliydi. Hadis ilminin ehliydi diyor. Özetle belirtecek olursak kardeşlerim, zapt bakımından şu kimselerin hadisine itibar edilmez. Hadisi yazılı sahih bir metinden rivayet etmediği zaman çok yanıldığı bilinen kimseden, hadis rivayetinde telkini kabul eden, yani şu hadisi sen rivayet ettin denildiğinde araştırmadan ve kendisinin olup olmadığını bilmeden, deneme maksadıyla sorulduğunda bile evet evet dedi diyenden, anladınız mı? Bunu sen rivayet ettin değil mi? He ben ettim diyenden halbuki etmemiştir. Sen deneme maksadıyla soruyorsun. Şaz hadisleri rivayet ettiği bilinen yani kendisinden daha sağlam ravilerin rivayetine aykırı rivayette bulunanlarınki alınmaz. Hadis naklinde gevşek davranan çok hata eden kimselerden hadis alınmaz kardeşlerim. Evet. Hadis alimleri isnada, yani hadisi rivayet eden kimseler zincire çok önem vermişler. Senedin kopukluk olmadan muttasıl olmasını, davilerin adalet ve zapt sıfatlarına sahip olmasını, isnadın gizli kusurlardan salim olmasını şart koşmuşlardır. Bunun örneklerini bol bol getireceğim. Birkaç tane rivayet var. Onları naklederek bugün sohbete son vereceğim. Herhalde sizi biraz yordum. Abdullah bin Mübarek diyor ki, Allah ondan razı olsun, isnatsız din işini istemek merdiven olmadan çatıya çıkmak gibidir diyor. Yani isnatsız hiçbir zaman din ne yapmazmış? Olmaz. Çatı biliyorsunuz yüksek. Hoplasan da zıplasan da ne yapamazsın? Çıkamazsın. Bir araca ihtiyacın var. Dinde de senin isnada ihtiyacın var. Ve isnat dindendir. İsnat olmasaydı herkes dilediğini söylerdi diyor. Doğru mu? İbn-i Sirin diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, Allah'tan korkun. Bu hadisleri kimden aldığınıza çok dikkat edin. Çünkü o aldığınız sizin dininizdir diyor. Şüphesiz ki bu dindir. Bu dini kimden aldığınıza, hangi ağızdan aldığınıza ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Evet. Bugün bakın toplumdaki ifsatların hepsi, kimi Mevdudi okumuştur, kimi Seyyid Kutup okumuştur, kimi bilmem ne okumuştur. Aynen onun pis fikirlerine ne yapmıştır? Sapmıştır. Allah Resulü diyor ki, ben size iki tane emanet bıraktım. Kevser havuzuna kadar bunlar birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Biri mübarek, önce şunları bir okusana. Bunun birisi Kur'an, birisi sünnet. Bunun ikisi birbirinden hiç ne yapmayacak? Ayrılmayacak ve bu senin dinin. Bunu okumayıp da başkasını okuduğu zaman şeytan seni hak yoldan ne yapıyor? Saptırıyor. Allah Kur'an ve sünnete sıkı sıkı sarılanlardan eylesin kardeşlerim. Muhaddisler ölçüsüz, cahil kimselerden, yalancılardan, gaflet ehlinden, utanmazdan, ciddiyetsizden, nefsine uyandan, hadis rivayet ederken hafife alandan, çok hata yapan, büyük günah işleyenden, bidat ehlinden olan, hadis ilmiyle meşguliyeti bilinmeyen kimselerden kesinlikle rivayet kabul etmemiştir. Almamışlardır. İsnadın makbul oluşu tespit edildikten sonra hadisin metninde de metnin şaz olmaması, gizli kusurun bulunmaması gibi şartlar aranmıştır ki hadisin metni sağlam bir raviden daha sağlam bir raviye muhalif olarak rivayet edilmişse bu şaz olarak değerlendirilmiştir. İbn Ebu Hatem diyor ki, haberlerin sahih olanının olmayandan ayırt edilmesi her asır ve zamanda Allah'ın kendilerine bahşettiği bilgi ve üstünlüklere has kıldığı mütehassıs alimlerin ayıklaması, kontrolü ve tenkitiyle bilinmiştir. Yani bir hadisin zayıf olduğunu biz Kur'an'dan öğrenmedik. Allah'ın hayırda kullandığı insanlar bunu ne yapmıştır? Çalışmış, çabalamış, tenkit etmiş ama usulüyle tenkit etmiş, kılı kırka yarmış ve biz böyle öğrenmişiz kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ve ravilerin değerlendirilmesiyle ilgili bu işleme ne denir? Senette cerh ve tadil bu doğmuştur. Bu ilmin ürünü olarak ravilerin adalet ve zapt durumlarına dair tespitler, ciltler dolusu eserler kaydedilmiştir. Bakın Bukhari Tarihül Kebir'de, İbn Ebu Hatem Cerh ve Tadil'de, Mizzi Tekzibül Kemal, İbn Adi El Kamil'de, Zehebi Mizanül İtidal'da gibi günümüze kadar gelmiş bu eserler bizlere kimlerin rivayetlerine güvenip güvenilmeyeceği konusunda ne yapmıştır? Kriterler oluşturmuştur. Allah onların sayısını artırsın. Ve bu da hadis talebesi olanlara el yazıyla çoğaltılıp şeyhler tarafından icazet verilmiştir. Öyle matbaayla basılıp bu kitapları alamazsınız. Bunlar ancak bu meseleye ehil bir muhaddis, tale diz çökersin ondan öğrenirsin. Bunları tek tek yazarsın, şeyhe tek tek okursun, O da senin kontrol eder, tamam der, icazetini verir, ancak sen öğretebilirsin. Bunlar hep böyle gelmiştir. Yani ezber ve yazılara. Aynı o gün nasıl öğretilmişse, bugün de aynı bu şekilde ne yapıyor? Geliyor. Ama ilimde nasibi olmayanlar oturup çok rahatlıkla aklıma uymuyor. Senin aklın kaç paradır? Bu Kur'an'a uymuyor. Kur'an'ın neresine uymuyor? Kur'an senin babayın malı mı ki? İstediğin manayı sen ona nasıl yüklüyorsun? Bunların sırf ilimden nasipleri olmadığı için bu noktalara kadar bu sözleri ne yapmışlar? Getirmişler. Allah bizlere hayır versin. Hayra kulak verenlerden eylesin. Sahih hadis ihtiva eden Buhari, Müslim gibi kitaplar tasnif edildiği gibi asılsız rivayetlere karşı ümmeti uyaran kitaplarda ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Allah kendilerinden razı olsun. İbn-i Kayyim el-Cevzi olsun. Onun dışında İmam-ı Suyuti olsun. İbn-i Arrak olsun. Veyahut birçok halk dilinde bilinen Aliü'l-Kari olsun. Keşfü'l-Afa gibi kitapları. Bunlarla da ümmet ne yapılmıştır? Uyarılmıştır. Rabbim inşallah onların ecirlerini kat kat versin. Bizlere de anlayış versin. İnşallah haftaya sünnetin Allah tarafından korunması meselesini işlemek istiyorum. Bugünkü anlattıklarım inşallah bugün yeter. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.